www.свобода. Вы слухаеце радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Сёння раніцай у Вільні памёр Сяржук Вітушка. Некалі ён быў кіраўніком менскай талакі, адной з першых адраджэнскіх арганізацый за часамі СССР. Некалькі дзён таму ў яго здарыўся інфаркт. Апошнія дні ён правёў у цяжкім стане. Ён доўга хварэў на дыябет, страціў зрок і нагу. Тады адзінай крыніцай зносінаў са светам для яго стала слова. А самая галоўная мова. Я і раней шанаваў сваю родную мову і так стараўся ўсё рабіць, каб бараніць яе, а цяпер удвая яна мне больш дарагая, і я ўслухоўваюся ў гукі, ў інтанацыі. Ось раней я дабіваўся нейкага сэнсу праз тое, што напісана, а цяпер мне вельмі многа кажуць інтанацыі. Таму вельмі люблю слухаць радыё, і не падабаецца, калі там перакладаюць чалавека з рускай мовы на беларускую, тады губляецца якраз эта інтанацыя. Вось паслухайце, як наш прэзідэнт гавора перад людзьмі з Беларусі, як ён гавора ў Маскве перад Пуціным. Там як нейкі школьнік перад настаўніцай, які правініўся, і такі бу-бу-бу, так нясмела, так, а тут ён герой, тут ён... І гэта толькі інтанацыя можа перадаць. Тэкст газетны гэтага не перадаеш. Вы чулі фрагмент інтэрв'ю з Сяргеем Вітушкам, запісаны ў 2009 годзе. Вянок памяці, успаміны пра Сяржука Вітушку ў нашай сённяшняй праграме пазней. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пракуратура адмовілася заводзіць крымінальную справу адносна абыходжання Сяргеем Каваленкам у віцебскім СІЗА нумар 2. Мікалай Статкевіч піша, што да яго пасадзілі вязня, які называўся чужым імем. Свята незалежнасці Павел Севярынец сустрэне з сукамернікамі па турме КДБ. Заглядам на відаў жыцця палітвязняў. Алег Груздзіловіч. Жонцы Сергея Коваленки Алене у Могилевской 19-й колонии подтвердили, что 28 червня ее мужа выпустили из ШИЗА, штрафного изолятору, где вязень отбыл 10 суток. Передачу у Алены приняли, а вот леки ему передать не удалось. Алена Коваленко каже, что особисто размовляла с начальником медичной частки колонии Берсеневым, а ли дозволу не отрымала. Сергею адмоўлена ў прыняцці шмат якіх лекаў і вітамінаў, вельмі неабходных пасля працяглых галадовак, кажа Алена Каваленка. Па дапамогу жанчына звярнулася ў беларускі Чырвоны крыж. Каб яны паспрыялі перадаць мне Сергею лекі. Дасалі паспрыяць накіраваць пісьмо ў калонію. Пасля інцыдэнту з вывешаннем на навагодняй елцы ў Віцебску бел-чырвонага сцяга актывісты КХП БНФ Сергея Каваленку асудзілі на 2 гады і месяц зняволення. Са скаргай ў дэпартамент выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных справ мусіла звярнуцца жонка Алесі Бляцкаго Наталя Пінчук. Жанчына прасіла змякчыць пакаранне мужу за тое, што спаў у дзень у атразе. Як даведалася Наталя, Алесь прымае лекі ад ціску, якія спараджаюць санлівасць. Гэтыя лекі яму выпісаў лекар у калоніі афіцыйна, бо ў Алесі павялічваюцца праблемы са здароўем. Гэта сітуацыя таксама паказвае, што і за ім сочаць штохвіліны. Так званае вот Алесева злачынства, хутчэй за ўсё, было выкрыта дзякуючы даносу з боку гэтых родзіцеляў адміністрацыі калоніі. Ну а цяпер яго зразумела дылема, ці прымаць лекі, стаўляцца пад новыя кары, ці не прымаць, паглыбляць хваробу, бо зразумела праблемы з ціскам, яны ж маюць тэндэнцыю да развіцця, калі не прымаць меры. Кажна Таля Пінчук. Былому кандыдату на прэзідэнта Міколі Статкевічу пагражае яшчэ год знаходжання ў крытай турме. Гэтак мяркуе ягоная жонка Марына Дамовіч пасля таго, як мужа пакаралі карцэрам на 10 сутак. Як толькі скончыцца год знаходжання ў крытай турме, яму дадуць яшчэ адзін, улічваючы ягоныя нібыта парушэнні. Адразу больш за 3 гады крытай турмы даваць не могуць, дык будуць дадаваць паступова, мяркуе жонка палітыка. Ну там ўжо больш нічога не засталося, уласна кажучы, мер пуздзення. Усяго Мікалай Статкевіч пакараны за плошчу на 6 гадоў зняволення. Хімік Павел Севярынец паведаміў, што яго зараз вельмі напружаныя працоўныя дні. Павел працуе на складзе, выдае запчасткі для гаспадарак пружанскага і суседніх з ім раёнаў. Даводзіцца ў дзень абслугоўваць па 15-20 гаспадарак, разгружаць, адгружаць, афармляць. Увечары прыходжу ў камендатуру і адразу кладуся адпачываць на 1-2, кажа Павел Севярынец. Молодый политик отримал лист от политвязня Эдуарда Лобова из Ивасейской колонии. Пишет по-ранейшему, мы переписываемся односно книгу, в которой он там читает. Он прочитывает книги, он в курсе, так и меньше больше новинок. Восики являются, просят ему передавать. И выказывает свои меркования относно ситуации, какая тут есть. То, что по амнистии никто не выйдет, так само он ведает и разумеет. Ну, а я сам про себе говорю, что вторая практически в каждом месте, что готовы отсидеть до звонка. То есть не сподеваться ни на какие там амнистии вызволения. Ну, тримается молодец. Эдуард Лобов, как и Дмитрий Дашкевич, осужденный после инцидента в Менску за день до президентских выборов. Молодые фронтовцы, по воле версии милиции, сбили выпадковых минаков. Активисты кажут про мэтанакированную провокацию спецслужбов. От Дмитра Дашкевича опошним часам немали Поведомила его на невестка Наста Палажанка. Як зняволены може выстаяць у экстремальных умовах беларускай турмы? Былы вязень сумлення професор Юры Бандажэўскі на падставе ўласнага досведу напісаў за кратамі ў 2003 годзе дапаможнік «Сістэма выжывання чалавека». Сэнс яго такі – захварэць ва ўмовах беларускай няволі элементарна. Тым не менш прымусіць свае хваробы замаўчаць цалкам магчыма. Гэта неабходна дзеля таго, каб выйсці з няволі незламаным і адчуваць сябе такім усё далейшае жыццё. Сваю брашуру професор Бандажэўскі нядаўна перадаў Радыё Свабода, і ад заўтрашняга дня мы пачынаем друкаваць яе на сваёй вэб-старонцы. Чаму ўлады не скарысталіся амністыі для вызвалення хаця б некаторых палітвязняў, а колькасць палітзняволеных наадварот павялічваецца? Якімі будуць хада і вынік парламенцкіх выбараў і якой будзе рэакцыя ў развязу? Як зменіцца палітыка звязу адносна Беларусі ў сувязі з вяртаннем у Крэмль Пуціна? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, намеснік дырэктара польскага цэнтру міжнародных адносінаў Войцах Бародзіч-Смалінскі і эксперт нямецкага цэнтру Бертэльсмана Карнеліус Ошман. Гэтую перадачу слухаць у нашай сённяшняй праграме пазней. 1 ліпеня матчам паміж зборнымі Іспаніі і Італіі завершылася кантынентальнае першынство па футболе, якую ўпершыню прымалі дзве краіны ўсходняй Еўропы – Польшча і Украіна. Бліжэйшыя 4 гады ў рангу чэмпіёнаў будуць хадзіць іспанцы, якія перамаглі італьянцаў з лікам 4-0. Сведкам перамогі стаў і кіраўнік Беларусі, які прыехаў на фінальную сустрэчу разам з малодшым сынам, расказвае Ігар Карней. Цягам тэлевізійнай трансляцыі на канале «Беларусь-2» каментатары ніводнага разу не згадалі, што на трыбуне кіеўскага стадыёну «Алімпійскі» знаходзіцца кіраўнік Беларусі. Аднак, мяркуючы па распаўсюджаных у сеціве фотаздымках, Александр Лукашенко разам са сваім малодшым сынам Колем знаходзіўся ў лёжы з кіраўнікамі іншых постсавецкіх краінаў – Грузіі, Таджыкістану, Арменіі. Пасадзіць беларускіх гасцей разам з кіраўнікамі Украіны, Польшчы, Іспаніі, Італіі арганізатары не рызыкнулі. Да таго ж, падаецца, што Лукашэнкаў было адно месца на дваіх. Бацька цягам усяго матчу трымаў малога на каленях. Прыезд Лукашэнка ў Кіеў суправаджаўся шматлікімі акцыямі пратэсту. Украінскія праваабаронцы падпісалі адкрыты зварот да кіраўнікоў замежных дзяржаў з заклікам «Не глядзіце футбол разам з дыктатарам». У дзень прыезду беларускага лідара ў Кіеў актывісткі жаночага руху «Фемен» зладзілі перформанс супраць апошняга дыктатара Еўропы. Адна з удзельніц пераўвасобілася ў вобраз Лукашэнкі, трымаючы за руку дзіця, якое сімвалізавала спадкаемца беларускага дыктатара. Кіраўніца «Фемен» Ганна Гуцал кажа, што пакінуць без увагі прыезд Лукашэнкі ва Украіну было немагчыма. Только при Сталіне быў такой жестяк, і мы яе метады катування, і убійства, і запаснавання, для чого там делаць. То есть у нас сакіне Тимошек, Волк, Алана, основання хаця бы есть, хаця бы пытаюцца ещё оправдаць. Вообще полная такой царь Бог, всё, я решаю, что всё должно делать так, как я хочу. Тем более Европа пока что не скоро поможет. А Россия, понятно, тем более не поможет, им видно, когда существует такая схема, тем более, что они сами живут в такой схеме. Депортаваны у 2004 годзе з Беларусі ва Украіну журналіст Міхаіл Падаляк лічыць, што Лукашэнка сваім прыездам паставіў у вельмі пікантнае становішча найперш кіраўніцтва Украіны, якое яшчэ доўга будзе чуць крытыку на свой адрас за патаканне дыктатуры. Вся система, которую построил Лукашенко, это его частная охранная фирма. Милиция, армия, КГБ, прокуратура, охранная фирма семьи Лукашенко. Есть общество, которое называется «Страна Беларусь». Беларусь, и есть семья Лукашенко, у которой есть институты государства, которая является лукашенковским ресурсом. У страны Беларусь нету для того, чтобы воевать. У них нету автоматов, у них нету медийных ресурсов, у них нету человеческих ресурсов, у них нету финансовых ресурсов. Это не первая поездка Александра Лукашенко на буйные спортивные спаборництвы. У 1998 году он поехал на зимовые олимпийские гульни у Нагана, где не на жарта скандалился, разом со своим оточением потоптавши на лыжах приватные рысовые поля. А у 2008-м Лукашенко разом с малым Миколком назирал за головными стартами 4-годия на летней Олимпиаде у Пекине. Валентин Налівайченко, украинский политик и громадский деяч, былый керовник Службы безпеки Украины и былый амбассадор Украины у Менску, комментует присутность Александра Лукашенко на финальном матче на стадионе в Киеве. Засоби массовой информации, я сам не смог, были дорогие досить квитки на стадионе были, але так, як бачив з телебачення і як, наскільки спілкувався з європейськими послами, то навіть білоруський президент відчув, що та ізоляція з боку Європи, яку, на жаль, через його позицію, його політику відчуває на собі Білорусь, нічого доброго не дає. Бо ось реальне життя, ось воно було, коли поруч сиділи іспанці, італійці, українці, білоруси, росіяни, всі. І жили сучасним світом, сучасним футболом. А в ізоляції живемо вчорашнім днем, репресіями КДБ, Радянським Союзом, бюрократією, чиновниками, які правлять бал і долі людей. Це все ми так не хочемо, вже це вчорашній день. Я це і хотів сказати. Це відчувалося і було видно і по різниці присутності, в якому настрої сиділи європейські лідери, в якому, наприклад, білоруські. Гуторку з Валентином Налівайченком ми протягнемо про хвилину. Ви на хвилях Радіо Свободу, Празької студії Аріана Радкевич. Нагадаю, основні події дня. У Вільні у 47 году помер керівник колишньої суполки Талака Сержук Вітушка. Поховають його на Радзімі, на Менщині. Прокуратура відмовилася заводити кримінальну справу відносно обходження з Сергієм Коваленком у Вітебському СІЗА. Былий кандидат на президента Микола Статкевич відбуває 10 суток карцера у особній одиночній камері. У Києві на фінальному матчі чемпіонату Європи по футболі Лукашенко посадили у ложу до президента Грузії, Арменії, Таджикистану. У Горках, де сьогодні пройдуть дажинки, під погрозою зносу опинився унікальний будинок, який, поводле білоруських дослідників архітектури, спроєктував італійський дойлід Кампіоні. Больш за 300 менських католиків виправилися у штогодовую пешу пілігримку у Буцлав. Ми протягуємо знайомість вас з міркованнями Валентина Налівайченка, українського політика і громадського діяча, былого керівника Служби безпеки України і былого амбасадора України у Менску про тільки що завершений футбольний чемпіонат Євро-2012 в Україні. Ми задали йому питання на кон приїзду Олександра Лукашенка у Київ і на кон того, що він був особливий політичної демонстрації не стільки з боку Лукашенка, кільки з боку президента України Віктора Януковича, який гетим приїздом посилав Європі окреслений меседж. Ось міркування Валентина Налівайченка. Я сам був послом Мінської, дуже поважаю державу і дуже поважаю кожного білоруса і, власне, Білорусь як таку, і націю, і культуру. І переконаний, що білоруси, і хто б не був лідером білорусів, мають бути в європейському колі. Мають бути з українцями разом, хто б не був і в Україні президентом. Але справа в іншому, в розумінні тима лідерами, які зараз керують і Білорусі, і Україною, де сучасний світ, де їхні народи і що вони хочуть, люди. А де те, що є вчорашнім днем, репресіями, корупцією, всім тим, що люди не сприймають, кожен з нас. І це було вочевидь видно на стадіоні тому, хто закривається в своїх адміністраціях і в лімузинах, і, можливо, нічого не бачив. Я думаю, вони це побачили. Не могли не побачити. Цілком інтерв'ю з Валентином Налівайченком, українським політиком і громадським діячом, былим керівником Служби безпеки України і былим амбасадором України у Менску ви можете прочитати на нашому сайті свобода.орг. Чому у білоруському парламенті, на вашу думку, нема опозиції? Таке питання наш кореспондент задав мінакам на вулицях Берості. Потому что ее в принципе нет у нас. Они в Польше сидят. Ну, где-нибудь в Прибалтике сидят. У нас выдавили, у нас оппозиция нужна любому государству. Потому что политика государства плохая. Это мое мнение. Не, это нормально. чтобы к их мнению прислушивались и делали то, что хотя бы они просят или предлагают. Наверное, власть не разрешает. Может, нет достойных. Не знаю, мне как-то, например, и так хорошо. Мне там все равно, есть они или нет. Живем? Одним днем. Одним днем, да, одним днем. Думаю, что они не вельми имкнутся туда потрапить. Потому что, коли б хотели, поставили себе на мету, то я думаю, что все-таки там люди были б. Конечно, есть полные перешкоды, але все-таки полный, хоть маленький процент людей там был бы. К сожалению, не владею информацией, не интересуемся абсолютно. А потому что, а почему вы назвали белорусский парламент? У нас нет парламента. У нас есть палата представителей, да? Палата республики. У нас нет парламента. Поэтому вот понятие там парламентская республика, там вот будет парламент, ну попробуем превратиться в парламентскую республику. А сейчас нам не во что и превращаться даже. Потому что она туда не пройдет. Это зависит от одного человека. У нас же парламент, он же только голосует за и не более. Просто нема выборов. За такой оппозиции нема в парламенте. Что лишить тут Беларуси оппозиции? На мой погляд, я попросту не засталось, потому что оппозиция повинна все-таки быть у политики, иметь некие рычаги воздействия. На жаль, теперешний стан нашей оппозиции переутворился больше у некий диссидентский рух, ци культурно-осветницкий рух. Чаму ў беларускім парламенце няма апазіцыі? Сваё меркаванне вы можаце выказаць на нашым сайце, на старонцы ў Фейсбуку і на старонцы ВКонтакце, а таксама па тэлефоне 266-39-52. Пачуў, што Павел Вінаградаў аб'явіў галадоўку, таму што за ежу на Крысціна трэба плаціць 50 тысяч за дзень. А ў мяне пенсія 1 600 000. Треба 150 отдать за квартиру. Мне не отримливается по 50 тысяч на день, на ежу. Выходит, что я отримливаю пенсию только на тюремную ежу. И все. А купить зубную пасту, мыло уже нема за что. Все мы у тюрьме, все на вольном поселении, кто на химии, кто за стенами на Крестьянам, чи на Володарце. Наш телефонный номер у Менску 266-39-52. У райцэнтры Горкі, дзе сёлета пройдуць дажынкі, збіраюцца знесці стары будынак, які, паводле беларускіх даследнікаў архітэктуры, спраектаваў італьянскі дойлід Кампіёні. Будынак не мае статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці, ён аварыйны, рамонт немэтазгодны, так лічыць у райвыканкаме. Наш корэспандэнт наведаў Горкі. Будынак на рагу цяперашніх вуліц Цемерязева і Мічурына узвялі ў сярэдзіне 19 стагоддзя як склепавы флігель. Першы паверх мураваны, другі драўляны. Такім дом захаваўся і да нашых дзён. У райвыканкаме на пытанне, чым выкліканая неабходнасць зносу будынка, заявілі. Цемерязева 2 не входзіць у перечень аб'ектаў гісторыка-культурнага наследства. Здесь руководствуецца не толькі з гэтых соображэнняў па вопросу зноса, а і состаяннем канструкцыі здання. Людзі получаюць квартиры, сохраняют рядом дома, которые входят в комплекс Белорусской сельхозакадемии. Калі звонку будынак выглядает дзябёлым, то сярэдзіне заняпад. Тынкоўка сыпается, паветра вільготная, пах цвілі. Тым не менш, жыхары дому не згодныя з пастановай аб яго зносе. До 5 ліпеня людзям загадана пакінуць кватэры. Найстарэйшы жыхар Евгений Романович нарадзіўся ў гэтым доме ў 1933 годзе. З'язджаць з абжытай кватэры не хоча. Стары распавядае, стоячы на прыступках, выгравированной на их датой 1894 год. Во время войны только у нас не было. Приехали после войны, даже мебель сохранилась. Дом аварийный, и такая спешка, не понять. Мало того, что дом сносит, так сарай сносит. Каждый там все вещи и погреба. Я очень-очень недоволен. С дома уже выезжают люди. Одна семья наладовывая легковик хатулями с речами и невеликой меблей. На пытание тине шкода съезжать господа дар отказал. Я бы сюда век бы не пошел. Тут все рядом. И тут у меня две комнаты, там одна получается. Ну, это же аварийный дом, сыпется весь. Кто сыпется? Попробую его разломать. Плевики, я стену тут сыну. Там на подоконнику спать можно. Чуть не метр будет ширина. Попробую его разломить. До утраки долучается еще один жахар дому. Этот дом очень, это музейная редкость. Охраняли, теперь стал не нужен. Что здесь будет? Деревья спилим, спашим, посеять траву, поставят лавочки и на лавочках отдых для студентов. элементов. Некалькі жилых домов на улице Тимирязева и Мичурина мают ахоўные шильды. Выгляд их так само далекий от догледжанага. С гэтым погаджается городский историк Александр Каданчик. Хмат 10 годдзяў. До гэтага подыходзілі так. Ну, есть, так и есть. То, что они потиху разбурают, это не выклікало асабліва нікога клопот. А зараз вот это знянацку. Не спыняючыся перед любыми ахвярамі. Это, безумоўно, выклікае у людей тревогу и занепокоенность. Три побудовы по левому боку улицы Тимирязева, они створают маленький ареал провинцыйнага городка. В этом тоже есть своя резинка. Репортаж з горак Андрея Белагубова. У эфіры радыё Скарына. Так на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў. 35 назваў. Гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары. Таленавіта, унікальна, без цэнзуры. 10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета. Сёння гутарка з рэдактарам начной чытанкі Алесем Знаткевічам. Вы пачуеце ее в нашай сённяшняй праграме пазней. Распачалася пілігрымка Менск-Буцлаў 2012. Больш за 300 менскіх католікаў выправіліся ў штогадовую пешую пілігрымку ў Буцлаў. Рэпартаж Галіны Вапукунчык. Урачыстая імша перад пачаткам шляху – штогадовая традыцыя. Сёлетняя пілігрымка ад катедральнага касцёла да Буслаўскай святыні выправілася ў 22-й раз. Ксёндз Кірыл – адзін з яе кіраўнікоў, які гэтую адказнасць прымае на сябе ўпершыню, а таму не хавае хвалявання. Зразумела, што ёсць хваляванне, паколькі вялікая група выходзіць і даволі працяглы шлях. Ёсць хваляванне, каб кожны дайшоў, прычым дайшоў здаровым, каб кожны меў чым падсілкавацца ў гэтым шляху, каб кожны меў добры начлег. Але найперш хваляванне, каб гэтая пілігрымка прынесла духоўны плён. Бо можна выйсці здаровым, здаровым дасці ў Буцлаў, але калі пілігрымка не прынясе духоўнага плёну, то вартасць гэтай пілігрымкі будзе, можна сказаць, нулявой. Больш за 300 пілігрымаў цягам 5 дзён пераадолюць 120 кіляметраў і завершаць малітоўную вандроўку каля Буцлаўскага касцёлу 6 ліпеня. Пілігрымы – людзі рознага веку, адукацыі і сацыяльнай прыналежнасці. Некаторыя маладзёны апранулі майкі з выявамі пагоні, а на рукавы і кепкі навязалі бел-чырвона-белыя стужкі. Людзі сярэдняга і сталага веку ўзялі ў рукі жоўта-белыя сцягі Ватыкану, а таксама парафіяльныя сімвалы і выявы святых. Многія з пілігрымаў выправіліся да Маці Божай Буцлаўскай сем'ямі. Гутару з людзьмі. Што для вас пілігрымка? Чаму вы ідзеце ў пілігрымку? Гэта як малітоўны марафон. Радует то, што много людей сустракаются на дорозе, и это як свідчення веры. Это 5 дзён, час якіх мы адрываемся ад звычайнага жыцця і стараемся больш думаць пра духоўныя справы, ну, як свята душы. З чым ідзеце ў пілігрымкі? Цяпер інтэнцыя, канешне, аб здароўі сваёй сям'і, аб сыночку, аб мужа, аб сястры. Это ваша сестра? Так, моя сестра. Чаму вы гэта робіце? Дарога, спёка, дождь, сонца. Бога любім. Єзуса любім, Марію любім. Бо ведаем, што дапаможа, хто як не яна. Толькі так? Святкаванне ў Буцлаве сёлета ўпершыню адбудзецца не 2 ліпеня, які ёсць днём успамінаў Маці Божай Буцлаўскай, а ў ноч з пятніцы 6 ліпеня і цягам дня суботы 7 ліпеня. Вы слухаеце Радыё Свабода. Раніцай 2 ліпеня памёр Сяржук Вітушка, заснавальнік менскай талакі, грамадскі і палітычны дзеяч, пісьменнік, журналіст, адзін з лідараў нацыянальнага адраджэння моладзі ў 80-е гады. Слова Аляксандры Дынько. Сяржук Вітушка нарадзіўся ў 65-м годзе ў мястэчку Чысць Маладзечанскага раёна. Паступіў на гістфак БДУ, які скончыў у 89-м годзе. А ў 86-м Вітушка прыйшоў у моладзевы клуб «Талака». З 87-го, калі яго абралі старшынём таварыства, «Талака» стала адной з самых уплывовых арганізацый у беларускай дэмакратычнай супольнасці. Яе актывісты ўдзельнічалі ў археалагічных раскопах і рэстаўравалі помнікі, змагаліся за стварэнне беларускіх клясаў і школаў, рабілі ўсё адпаведна назве «Талакой». Шмат каму талакоў помняцца як гурба вясёлай моладзі ў аўтэнтычных беларускіх касцюмах, што спяваюць сапраўдныя народныя песні. Гэтак талакоўцы аднаўлялі народныя святы – купалле, каляды, гуканне вясны. У Сяржука Вітушкі была цудоўная здольнасць прыцягваць у талаку розных людзей, згадваюць Вінцэс і Святлана Манько. что я увидел этого человека, такой светлый был, доброй душой, с таким доброй белорусской мовой, это вот нечто, это на меня притянуло до талакита. Это початок белорусщины в моем жизни. Не было талакита, был бы я белорус. Я думаю, что он нелегкую працу взял на свои плечи. У той час таких отважных людей мало было. Зараз, коли в сегодняшней ситуации існует режимная педагогика, то мы, как раз, дякуючи Сержку Вітузьку, пройшли вот эту выхование такое национальное. Я завсёды его лечила национальным героем. Ровно тогда я шукаю Костюшку и Костюсю Калиновскому. Потому что повстание Беларуси, именовито не у революционном змагании таким, а у духовном отражении. У 91-м Сержук Вітушка выехал у Вільню. При житті казав, что тогда этот отъезд подавался цалком зрозумелым. Выглядало, что в Беларуси отражение уже вышло на тривалый шлях. У Вільні побач была жонка Людвіка, народилась дочка Паулина, утворилася сапраўднае беларускае асяроддзе. Але напаткала и тяжкая хвороба – цукровый диабет, у выніку якой Сержук стратил зрок, а пасля застався без ноги. Згадывая мастак, громадский дзяяч и сябр Сержука Вітушки Олег Аблажей. Это был человек-идеалист, який спробовал жить у далеко не идеальном свете с идеальными мерками. От этого имел вельми многие проблемы в своем житті. А вовле его життё можно окреслить таким призабытым теперь словом героизм. Вітушка был найлепшим знаўцам беларускай Вільні. Шмат кому помнятся ягоныя сляпые экскурсии по старажытнай столице. Доўгія гады Сержук писал казки и батлейки для детей. У 2011-м вышла ягоная кніга «Дзінь-дзілінь, пара гуляць у казкі». 11 вядомых беларусаў, сярод якіх Зміцер Вацюшкевіч, Зінаіда Бандарэнка, Алег Хаменка, запісалі казкі на кампакт-дыск. У лютым адбылася менская прэзентацыя, і гэта была апошняя імпрэза з удзелам Сержука Вятушкі. Алег Аблажэй. Я думаю, што ягоныя казкі застануцца. Яны якраз адпавядаюць нашаму часу. Калі надта многа рознага бруду з'явілася ўсюды, яны ўражваюць такой неверагоднай чысцінёю ўнутранай. Ён і сам быў такі чысты і наіўны. Пахаваюць Сержука Вятушкі ў родавай вёсцы Рагава 5 ліпеня. Развітацца з ім у Вільні можна будзе 3 ліпеня, а ў Менску 4 ліпеня Сержука Вітушкі адпяваюць у грэка-каталіцкай царкве ў Менску. Вянок памяці падрыхтавала Александра Дынько. Успаміны пра Сержука Вітушку вы можаце прачытаць на нашым сайце альбо напісаць свае. Вы на хвалях Радыё Свабоды, ў празкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Вільні ў 47 гадоў памёр кіраўнік колішняй суполкі талака Сержук Вітушка. Пахаваюць яго на радзіме, на Меншчыне. Пракуратура адмовілася заводзіць крымінальную справу адносна абыходжання з Сергеем Каваленкам у віцебскім СІЗА. Былы кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч адбывае 10 сутак карцэра ў асобнай адзіночнай камеры. У Кіеве на фінальным матчы чэмпіянату Еўропы па футболе Лукашэнку пасадзілі ў ложу да прэзідэнтаў Грузіі, Арменіі і Таджыкістану. У Горках, дзе сёлета пройдуць дажынкі, пад пагрозай зносу апынуўся унікальны будынак, які, паводле беларускіх даследнікаў архітэктуры, спраектаваў італьянскі дойлід Кампіёні. Больш за 300 менскіх католікаў выправіліся ў штогадовую пешую пілігрымку ў Буцлаў.